1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Israëlische president Isaac Herzog heeft zijn excuses aangeboden voor de dood van 7 hulpverleners. Gisteren werden medewerkers van de World Central Kitchen gedood bij een Israëlische aanval op een hulpconvooi. Naast excuses bedankte Herzog voor de hulp van World Central Kitchen aan zowel Israëliërs als Palestijnen. De hulporganisatie heeft vanwege de omgekomen medewerkers alle werkzaamheden in de Gazastrook stopgezet. Het definitief dichtdraaien van de gaskraan in Groningen gaat voorlopig niet door. Het eerdere besluit om daar per 1 oktober mee te stoppen wordt uitgesteld door de Eerste Kamer. De formerende partijen en Ja21 en 50PLUS willen eerst zeker weten wat stoppen met Gronings gas betekent voor de levering aan huishoudens. De andere partijen zijn bang dat de formatiepartijen het uitstel gebruiken om de gaswinning later weer in te zetten. Demissionair minister Velbrief is teleurgesteld over het uitstel in de Eerste Kamer. 6 zogeheten derde landers uit Oekraïne mogen voorlopig toch blijven. Dat heeft de Raad van State bepaald. Voor die groep vluchtelingen uit Oekraïne verliep vandaag het recht op opvang. 6 van hen gingen daartegen in beroep en mogen nu van de Raad van State blijven. Er wordt gewacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat komt binnenkort met een uitspraak over de opvang van 2500 derde landers in Nederland. En dan voetbal. In de Eredivisie is NEC Fortuna Sittard geëindigd in een gelijkspel. Het werd gisteren 1-1 in Limburg. PSV heeft zich hersteld van de Eredivisie-nederlaag van afgelopen weekend. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 de uitwedstrijd van Excelsior. Eerder op de avond won Sparta eenvoudig in Arnhem van Vitesse met 4-1. En daardoor blijft Vitesse onderaan bungelen in de Eredivisie. Het weer. Vannacht valt er af en toe een bui en daalt de temperatuur naar een graad of 7. Komende dag begint bewolkt en regenachtig. Later laat de zon zich af en toe zien. En dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Weemoedig terugverlangen naar een orde waar iedereen zijn of haar plek in het grotere geheel kent en zich daarin schikt, is dagdromerij. De kroeg is een soort vluchtheuvel waarin je kunt terugtrekken uit de dagelijkse waan der dingen zonder de samenleving te hoeven verlaten. De samenleving raakt onderkoeld. We hebben steeds minder warm menselijk contact. Je kunt alleen connectie met iemand maken als je ook de mogelijkheid hebt om wat afstand van diegene te nemen. Vriendelijkheid is een onderschatte deugd. Dit is de hartslag van Hans Nietzler, filosoof, docent aan de Bildungsacademie. Hij schreef over digitalisering, de gevaren ervan. En in zijn nieuwste boek gaat hij de kroeg in. Met de vraag wat wij kunnen leren van deze microcosmos, waar we het met elkaar oneens kunnen zijn. Maar waar we ook gemoedelijk naast elkaar kunnen zitten op de barkruk. Kortom, de kroeg als leerschool voor de kunst van het samenleven. Op zoek naar de juiste balans tussen afstand en nabijheid. Tussen betrokkenheid en onverschilligheid. Tussen ik en wij. Misha. Op het ritme van je leven. Ja, Hans, fijn dat je er bent. Ja, dank. Fijn om er te zijn. De kroeg. Ja, ik vind het dus een perfect bedacht iets. Dankjewel, ja. Ja, hoe voor de hand liggend was het voor jou zelf om over de kroeg te schrijven als de plek waar, ja, waar we toch een soort van mini-samenleving kunnen, ja, waarnemen? Nou, in eerste instantie niet in de mate zoals ik dat nu heb gedaan. Want ik wilde eigenlijk een boek schrijven over de vraag naar hoe samen te leven of hoe de samenleving leefbaar te houden. En ik had een bepaald begrip waar ik mee aan de slag wilde. Tact, dus het idee van de juiste afstand tot elkaar vinden. Niet te dichtbij, niet te ver weg. En ik ontvouwde mijn idee aan een goede vriend op een terras. Wat is het? Ik denk een jaar of anderhalf geleden. En ik vertelde ze een beetje wat ik van plan was. En toen had ik zoiets van, ja, misschien wel leuk om een soort openingshoofdstuk met een kroeg te doen. Als een soort van illustratie. En toen spitste hij zijn oren. En toen zei hij, ja, dat is geweldig. Daar moet je gewoon je hele boek aan ophangen. Begon erover na te denken. En naarmate ik er verder over nadacht, dacht van ja, inderdaad, zeg, dat is toch wel een hele mooie fysieke ruimte om dit idee in vorm te geven. En zo ben ik. De rest is geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Voordat we het over die kroeg zelf gaan hebben, eventjes nog één grote stap terug. Van waar dan die noodzaak om na te denken over hoe kunnen we samenleven? Ja, Nou ja, ik denk wanneer we om ons heen kijken, zien we natuurlijk... we zitten in hele interessante tijden, laat ik het zo zeggen. Er is veel aan de gang. Er zijn een aantal crisis die die samenlevingen ook behoorlijk splijt. Dus het vijanddenken via het hoogtij. Kortom, de samenleving staat op allerlei manieren onder druk. En mijn analyse is dat wil je tot iets van een soort gemeenschappelijkheid komen... dan moet je dus nadenken van ja, wat voor omstandigheden zijn daarvoor nodig? En ik heb het idee dat we als samenleving... enerzijds veel te dicht op elkaar zijn komen te zitten... elkaar in de nek hijgen, kortademig zijn geworden... onder andere door sociale media natuurlijk. En tegelijkertijd hebben we elkaar een beetje te veel uit het zicht verloren. En doorgeslagen vormen van individualisering, onverschilligheid... groepen die tegen elkaar staan in hun eigen bubbel zitten. Dus ja, dat is eigenlijk te ver weg en te dichtbij. Oververhit en onderkoeld zijn we, naar mijn idee, geworden. Dus vandaar dat ik zocht naar... ja, wat kan je nou als een soort tegengewicht daarin voor inbrengen? Nou, daar kwam ik met dat idee van tact uiteindelijk. Ja. En die kroeg, zie je daar een heel goed evenwicht tussen dichtbij en... Nou, kijk... En veraf? Ja, kijk, wij filosofen zeggen dan heel chic... de mogelijkheidsvoorwaarden zijn daar aanwezig. En het is wat ik in mijn boek doe... is natuurlijk wel een soort ideaalplaatje opvoeren van die kroeg. Maar inderdaad is het wel zo dat juist omdat het een plek is... in de sociologie wordt het ook wel derde plekken genoemd. Dus dat zijn plekken tussen de privéruimte en de publieke ruimte in... of tussen werk en privé in. Zijn plekken waar je eventjes... op adem kunt komen, waar je kunt onttrekken aan alle eisen... die een samenleving van je stelt. Het zijn ook min of meer neutrale plekken. Hè? Dus je legt eigenlijk je sociaal-economische achtergrond... die leg je zodra je er binnenkomt, ja, leg je dat in feite af. Het maakt niet zoveel uit waar je vandaan komt en wat je doet. En het zijn plekken waar je dus die ja, intermenselijke interactie met anderen hebt... het gesprek met elkaar kunt aangaan. En ja, bij voorkeur zijn het dan ook dus plekken... waar mensen met ja, verschillende soorten achtergronden naartoe komen. Ja, want ik kon je zeggen, de publieke ruimte. Want dat zeg je ook in je boek, hè, van eigenlijk die publieke ruimte die wordt steeds kleiner. Ja, in zekere zin wordt die steeds kleiner. En tegelijkertijd trekken we hem ook leeg, in feite. Wat ik wel eens noem de schermificering van de publieke ruimte bijvoorbeeld. Hè. Dus we verdwijnen in onze schermpjes. We hebben ook steeds minder oog voor elkaar in die fysieke publieke ruimte. Dus in dat opzicht is het alsof die ruimte een beetje verweest raakt. We vinden het ook veel moeilijker, denk ik, om dingen gemeenschappelijk te vinden. Dus we hebben echt behoefte aan plekken die als een soort kraamkamers van gemeenschapsvorming kunnen fungeren. En de kroeg is één van die plekken, dus absoluut niet de enige. Er zijn ook andere plekken denkbaar, maar het is voor mij wel een ideaal typische omgeving om dat idee van ja, lichte vormen van contact, lichte vormen van gemeenschapsvorming, om daar inhoud aan te kunnen geven. En wat is jouw favoriete kroeg? Ik heb er een aantal waar ik graag kom, maar eentje waar ik in Amsterdam graag kom is Café Krom, heet dat. En dat is ja, dat is echt zo'n een beetje ouderwetse kroeg waar je, nou ja, een beetje een bezonken plek waar je het idee kunt hebben dat de tijd heeft stilgestaan. En ja, echt een ruimte waar mensen van verschillende leeftijden en achtergronden komen om ook gewoon elkaar spontaan zomaar te kunnen aanspreken en even een gesprek aan te gaan. En waar ze hele lekkere jenevers en korenwijnen hebben. Daar ben ik ook gek op. Want omschrijf eens hoe die eruit ziet. Is het echt een bruine kroeg, zo'n donkerbruine kroeg? Ja, het is niet echt donkerbruin. Mm-hmm. De vitrages zitten daar niet meer voor de ramen. En ook de kleedjes liggen niet meer op de tafels. Maar het is wel een kroeg. Ja, het is echt wel een jaren 30 aankleding. Dus een beetje art deco-achtig. Met een mooie bruine toog. Wel gedempt licht. Geen muziek. Er staat wel een jukebox. En die kun je natuurlijk wel aanzetten. Maar dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak. Ja, en de mensen, veel mensen die elkaar daar toch een beetje kennen. Hè? Dus ja, echt een plek waar je naderbij tot elkaar kunt komen. Zonder elkaar te verstikken. En een kroegkat. Dat is ook een kroegkat? Ja. Oh ja. Ja. En een lange bar, of niet? Nou, lang. Ja, wel over zeg maar de hele lengte van de kroeg. Maar hij is niet zo groot, hoor. Dus dat is nog wel te overzien. Ik denk dat daar een man of 10 of zo aan zouden kunnen zitten. Maar ja, echt een fijne, stemmig gevoel krijg je ervan. Ja, ik noem het ook in mijn boek wel de kabbelende troost. Dat gevoel dat zeg maar dit soort plekken je kunnen geven. Nou, dat is dat idee van een beetje dat gedempte licht en zo. En de bruinheid van het interieur helpt daar natuurlijk wel bij. En hoe anders ben jij als je in die kroeg bent dan wanneer je op je werk bent of... Ja, kijk, dat is natuurlijk... We spelen allerlei rollen. Hè. Je speelt een rol als ouder. Je speelt in mijn geval ook misschien een rol als filosoof of als docent. Dus ja, hoe anders... Ik denk dat ik een bepaalde manier... Ja, je legt die rollen dus eigenlijk af. Ik denk niet dat ik heel erg anders ben dan dat ik thuis zou zijn. Dus ja, het is een zekere vorm van ontspannenheid. Daarom wordt ook vaak die vergelijking ook wel gemaakt met de kroeg als een verlengstuk van de huiskamer. Klopt niet helemaal, maar in sommige opzichten wel. Dus ik ben daar inderdaad echt wel ongedwongen, zoals je dat thuis ook kan zijn. Maar tegelijkertijd natuurlijk wel, je verkeert wel met mensen die waarvan je sommige natuurlijk ook helemaal niet kent. Dus dat maakt het weer anders. Maar ik denk vooral ontspannen en ongedwongen. Dat is hoe ik me daar kan voelen. Ja, want als je dat dan analyseert, van wat zorgt er dan voor dat we ons in een kroeg toch zo ongedwongen gedragen? Dat we eigenlijk al een soort van goede houding aannemen? Ja. Nou ja, wat natuurlijk helpt, wat ik net al zei, is dat je achtergrond er eigenlijk niet zo toe doet. Dus waar je je status ook aan denkt te ontlenen of wat dan ook, ja, dat doet niet ter zake. Ja, en een kroeg is natuurlijk ook een ruimte waar, en dat heeft ook weer met tact te maken, waar je over het algemeen elkaar vriendelijk bejegent. En vriendelijkheid, dat vind ik een hele mooie kleine deugd. Ze werkt namelijk aanstekelijk. En vriendelijkheid gaat eigenlijk over wanneer is iemand vriendelijk, wanneer die zich niet opdringt of zich iets aanmatigt, maar tegelijkertijd wel oprechte interesse voor je toont. Dus ook daarin zie je dat spel van afstand en nabijheid gespeeld worden. En ja, wanneer er maar genoeg vriendelijke mensen bij elkaar zijn, dan ontstaat er ook iets als een gezellige sfeer. Ik denk dat zijn bijvoorbeeld twee aspecten waar een kroeg zich in kan onderscheiden. En je zegt vriendelijkheid is een onderschatte deugd. Ja. Waarom onderschatten we het, denk je? Nou ja, we vinden het vaak iets van, weet je, ja, het heeft niet zoveel om het lijf of zo, het idee van dat je even een vriendelijk kletspraatje maakt met iemand of een glimlach naar iemand. Maar ik denk dat we het idee hebben van dat maakt niet heel veel uit of je wel of niet vriendelijk bent. Maar wat blijkt, is juist dat soort vriendelijke lichten of contacten, dagelijkse contacten, schijnen dus heel erg tegemoet te komen of te helpen bij het mentale welzijn van mensen. Dus het idee dat je eventjes oogcontact maakt, even, misschien net even iets meer zegt dan je hoeft te doen, of een aardige opmerking maakt, ja, dat helpt wel enorm om die hele banale alledaagse realiteit iets meer kleur en klank te geven. Misschien is dat ook wel de reden dat we vriendelijkheid onderschatten, omdat het zo alledaags is. Ben je zelf een vriendelijk iemand? Over het algemeen ben ik wel een vriendelijk iemand, ja. Nee, ik denk wel vriendelijkheid, ook in de zin van aandacht hebben voor je omgeving, dat is wel iets waarvan ik vermoed, en ik wel weet dat is wel iets wat ik belangrijk vind. Om recht te doen aan de ander. En nogmaals, niet om ergens een beslag op te leggen, maar wel die ander de ruimte te geven om te kunnen gedijen. Dus en ik schijn een vrij, ik heb wel eens iemand tegen me gezegd, ja, je hebt een hele vriendelijke uitstraling, dus dat helpt al heel erg. Ja, dat is blijkbaar zo, daar heb ik dan weer niet voor gekozen. Maar ik geloof wel dat ik over het algemeen een vrij vriendelijke gerichtheid heb. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Hans Nietzler en dit zijn enkele reacties op social media. Dit goed geschreven essay legt iets bloot wat iedereen wel aanvoelt, maar niet wil weten. Mensen zijn gaan lijken op robots. Wie of wat is deze Engert? De implicaties van zelden meer alleen zijn met je eigen gedachten voor het kunnen kennen, ontwikkelen en delen van jezelf zijn zo fundamenteel. Echt een aanrader. Erg interessant boek met een leuk filosofisch perspectief. Soms is het wel redelijk voorspelbaar. Zanikert, kom met iets concreets. Wij nihilisten is dan ook geen genuanceerd betoog, maar zit vol met wilde ideeën die de lezer aan het denken zetten. Het is allemaal heel vermakelijk opgeschreven. Jammer is alleen dat de auteur zo generaliseert als hij het profiel schetst van de nerd als een wereldvreemde en aan energiedrankjes verslingerde computerfreak. Hashtag Hans Schnitzler. Ja, tot zover de reacties. Er zaten ook enkele recensies tussen van je boeken. Heb je nog nieuwe dingen gehoord? Nee, ik heb een aantal van deze dingen natuurlijk wel voorbij zien komen. Yeah. En het is een mooie dwarsdoorsnede. Ik ben in mijn werk, ik kan soms ook wel vrij polemisch schrijven. Dus dat zie je dan ook soms terug in reacties. Mooie dwarsdoorsnede van mogelijke reacties. Want wanneer vind je een boek van jezelf geslaagd? Ja, wanneer vind je een boek? Wanneer je het idee hebt dat je dat het boek weer net iets beter is of iets volkomener is dan je vorige boek. Ik denk dat dat voor mij wel een maatstaf is. Je probeert toch ook als schrijver, maar ook als denker telkens weer, ja, zeg maar, je zoveel mogelijk uit te rekken en telkens weer net iets beter te worden. En ja, wanneer dat lukt, dan ben ik tevreden. Want er waren ook enkele reacties op je boek over digitalisering. Hè? Je zei ook al eerder van die oververhitting. Dat zit in op dat digitale dorpsplein eigenlijk. Ja, dat zit op dat digitale dorpsplein. Alleen het is natuurlijk wel zo dat ja, wat er zeg maar digitaal gebeurt, dat sijpelt wel door in de analoge wereld. Dus Nietzsche, de filosoof, die schrijft ergens: wanneer je maar lang genoeg in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou. En je zou kunnen zeggen, ja, de variatie daarop is wanneer je maar lang genoeg in het internet kijkt of in sociale media, kijk de sociale media ook in jou. Dus je gaat als het ware ook, is in ieder geval mijn idee, je loopt het risico om zeg maar, de gebruiken, de mores die online soms nogal grof zijn en niets ontzien, die in de analoge werkelijkheid ook terug te zien. Nou ja, kijk naar mensen die andere mensen bedreigen met fakkels tot aan een deur van de minister gaan staan. Of, ja, dus er zijn allerlei manifestaties waarvan ik het idee heb dat in ieder geval deels niet losgezien kan worden van die vergroving op de digitale media. Want het gevaar is dan dat we, doordat we zo dicht op elkaars huid zitten op social media, dat we daardoor ons anders gaan gedragen in het echte leven? Nou ja, er zit een zekere mate van overspannenheid in. Dus de neiging om heel snel te willen reageren, om ook voortdurend elkaar de waarheid te zeggen. Maar dat dicht op elkaar zit en die verhitting of oververhitting heeft volgens mij ook te maken met de hoeveelheid prikkels die we krijgen. Dus we zien zoveel communicatiestromen voorbij komen, indrukken, beelden. En ja, die kun je eigenlijk nauwelijks op een betekenisvolle manier laten afvloeien in je handelen. He, daar op een betekenisvolle manier op anticiperen of reageren. Dus ja, ons werkgeheugen raakt een beetje overvol. En we raken echt inderdaad overprikkeld naar mijn idee. En dat zorgt ervoor dus ook dat er veel zeg maar afslagen worden genomen die misschien veel te kort door de bocht zijn of ronduit grof. Ja. En zorgt het er ook voor dat we menselijk contact steeds meer vermijden? Ja, ik denk wanneer je het hebt, nou ja, kijk, in eerste instantie zou je kunnen zeggen van niet, want we hebben ook voortdurend connectie met elkaar online en je kunt ook altijd met vrienden, familie communiceren, waar dan ook ter wereld. Dat is veel gemakkelijker, dus dat gebeurt ook veel vaker. Maar voor mij, menselijk contact, dat gaat ook over het feit dat we belichaamde wezens zijn. We hebben niet alleen een lichaam, we zijn ook een lichaam. En ik denk dat aspect, dat inderdaad wordt onderschat. En ook, ja, er wordt nu nog steeds wel duidelijk, ook uit wetenschappelijk onderzoek, dat zeker jongeren die gewend zijn alles via spraakberichtjes te doen, elkaar ook eigenlijk nauwelijks meer bellen, dat die steeds meer moeite hebben om die sociale, spontane interactie in de fysieke ruimte, om dat aan te gaan. En niet voor niets, ja, zo'n woord als awkward, dat is natuurlijk niet voor niets dat snel in de mond wordt genomen. Want cringe, ja. Ja, ja. Situaties zijn snel ongemakkelijk. Ik merk het ook aan mezelf, hoor, want ik heb ook de neiging om mensen niet zo snel meer te bellen. Omdat ik denk van, dat is best wel, daarmee dring je als het ware hun privéruimte snel binnen. Nou ja, dat is dus wel echt iets wat veranderd is. En ik denk dat dat lijf waarmee we naar elkaar communiceren en elkaar lezen, dat heel erg belangrijk is, ook om gevoelens van empathie of inlevingsvermogen te stimuleren. En als dat wegvalt, kan dat soms wel eens lastig zijn. Ja. Kijk, het voordeel natuurlijk wel van een kroeg is, die ongemakkelijkheid, die kan je natuurlijk heel makkelijk wegnemen. Tenminste, heel veel mensen doen dat door wat alcohol in te nemen. Ja. Toch? Zeker. Dat is ook natuurlijk iets waar ik in mijn boek wel even aandacht aan besteed. Want natuurlijk is het zo dat je door alcohol wat poreuzer wordt. Dus je zoekt wat makkelijker toenadering. En Simone de Beauvoir en Sartre bijvoorbeeld, bekende denkers natuurlijk, die zagen alcohol toch wel als een belangrijk lijmmiddel. Ook omdat je door met elkaar te drinken, je wordt op een bepaalde manier ook medeplichtig aan elkaar. En dat schept natuurlijk ook weer een band. Maar goed, de keerzijde is natuurlijk wel dat het misbruik ook altijd op de loer ligt. En dat is natuurlijk wel een donkere kant van de kroeg. Want ja, elke kroeg kent wel zijn grote vroeg vergane drinkers. Mensen die toch door alcoholmisbruik vroegtijdig of overleden zijn of allerlei lichamelijke klachten hebben gekregen. Dus dat is wel, ja, dat is wel de keer. Ik vond dat wel grappig. Ik had mijn boekpresentatie dit weekend en er was een dichteres. Was het in een café of niet? Ja, was in een café, Café Elders in Amsterdam, ook een legendarisch café, een literair café. En er was een dichteres die kwam een gedicht voordragen dat ook in mijn boek is opgenomen. Maar die was al 3 jaar niet meer daar geweest. Het was haar stamkroeg ooit. En nou, ze gaf ook aan, ja, ik zat dus met een alcoholprobleem. Dus ik moet die kroeg, moest ik mijden. Dus dat is natuurlijk wel de keerzijde. Het was wel een van mijn favoriete series vroeger, Cheers. Ja, ja, ja, het is natuurlijk, ja, dat is inderdaad ook wel een mooi beeld, denk ik. De mensen die die serie kennen. Dit gemoedelijke, het onbekommerde, de humor. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk in de kroeg. De geintjes die je met elkaar maakt. Ook humor is een grote gelijkmaker natuurlijk. Dus dat zijn allemaal aspecten die ik denk voor de meeste van ons wel herkennen. Ik heb ook het idee, als ik de eerste reacties ook wel hoor en ook toen ik met het boek bezig was, iedereen snapte meteen, kon meteen zeg maar de link wel leggen van, oh ja, dat is niet zo'n gek idee om zo'n kroeg als een soort metafoor te zien voor, nou ja, mogelijkheden van samenlevingskunst. Tegelijkertijd, als er een nieuw iemand binnenkwam lopen bij Cheers, werd zo iemand wel echt aangekeken en gekeurd. Ja. Buitengesloten soms. Klopt, ja. Nee, dat klopt. Je hebt natuurlijk echt die. Dat is natuurlijk ook niet voor niets de stamkroeg. Hè. Dat is natuurlijk toch de stam, de mensen die elkaar kennen. En alles wat dan van buiten komt, is misschien in eerste instantie moeilijk. En dat geldt voor sommige kroegen nog steeds. Aan de andere kant, ik weet, want ik heb zelf een raar gewoonte als ik in dorp of steden ben, om de minst uitnodigende kroeg als het ware uit te zoeken. Echt zo'n buurtkroeg, waar inderdaad mensen omkijken en stilvalt bij wijze van spreken als je binnenkomt. Maar als je even moeite doet om een praatje te maken of je toont interesse, dan valt dat ook wel weer snel te doorbreken. Maar het is waar, dat is wel, dat soort kroegen zijn er zeker. Het geluid van je jeugd. Klopt dat? Ja, dat klopt. Gierzwaluwen, dat is, Ik hoorde dit dan niet in Nederland, maar ik woonde bij mijn vader en ik werd zo'n beetje vanaf mijn 7e kwam ik bij mijn vader te wonen. En mijn vader was Joods en had een zus, mijn tante, die woonde in Israël. En ik werd daar als jochie van 7 vanaf dat jaar zo'n beetje, tot aan ik volwassen werd. Elke zomer ging ik 2 maanden daar naartoe, vaak ook in de winter. En ja, dat was voor mij een warm bad. Het was een hele fijne, grote familie. En dit was altijd het geluid als ik daar net weer was. Dat had natuurlijk iets heel exotisch in die tijd. Mijn vriendjes en vriendinnetjes gingen op vakantie in de zomer naar Frankrijk of zo. En ik ging altijd naar Israël. Maar ik heb daar een hele fijne tijd altijd gehad in die zomers. En ik werd dan altijd de eerste nacht dat ik daar sliep. En dan 's ochtends, want dit geluid kende ik dan niet in Nederland, werd ik met dit geluid wakker. En dan was je altijd een beetje gedesoriënteerd, maar dan maakte mijn hart ook een soort vreugdesprong. Oh ja, ik ben er weer. Wat fijn. En het is lekker warm. En met mijn blote voetjes door het huis lopen daar. En ja, een hele liefdevolle tante die echt wel belangrijk voor mij geweest is, als een soort tweede moeder. Dus dit geluid vond ik wel mooi om mee te nemen. Omdat het inderdaad wel wijst op iets waar ik in mijn jeugd echt een hele warme herinnering aan heb. Want hoe kwam het dat je alleen met je vader opgroeide? Nou ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 6 was. En mijn moeder en vader, ze waren allebei al eerder getrouwd. Dus er waren kinderen van een ander huwelijk. En ja, dat liep. Ik was in eerste instantie wel bij mijn moeder gebleven, maar dat liep allemaal niet zo soepel, zeg maar. Omdat er ook nog 2 kinderen dus van haar eerste huwelijk. En ik ging natuurlijk elke 2 weken naar mijn vader en kwam weer terug met allerlei verhalen, dingen die ik daar wel mocht. En nou ja, het leverde nogal wat spanningen op. Tenminste, dat is mijn reconstructie. Hmm. En ik ben op een gegeven moment, ja, mijn vader woonde niet ver uit de buurt. Ik ben gewoon weggelopen als jochie van 6. Had je zelf besloten? Ja, ik ga bij papa wonen. Dus en uiteindelijk is dat ook inderdaad bestendigd, zeg maar. En ben ik daar gebleven. Wel bijzonder dat je dat op die leeftijd al deed dan. Ja, dat is inderdaad best wel apart. Maar ik geloof ook wel dat ik ook wel, ja, ik weet niet of ik nou zo radeloos was, maar misschien was het ook wel omdat ik gewoon, ja, ik denk ook wel dat mijn vader mij gewoon heel erg verwende. Mijn moeder was een beetje strenger. En er waren wat spanningen in het huis, dus ja. En ik was voor mij vrij eenvoudig. Ik wist precies hoe ik moest lopen. Ik hoefde ook nergens over te steken. Dus ja, voor het wist stond ik daar voor de deur. En wilde ik daar ook blijven. Ja. Nou ja, dat is dan bijzonder dat je zelf die keuze maakt. En wat dan ook eigenlijk bijzonder is, is dat dan het ook wordt geaccepteerd. Ja, nou, dat heeft nog wel wat voet in de aarde gehad, geloof ik. Toen mijn vader overleden was, kwam ik ook alle... Het was wel echt een vechtscheiding. Dus er zijn ook wel allerlei rechtbankverslagen en zo die ik tegenkwam. En die gingen natuurlijk ook over de vraag waar ik dan zou moeten gaan wonen. Dus dat is niet zo eenvoudig geweest. Ik heb daar natuurlijk als kind niet heel veel van meegekregen. Maar goed, uiteindelijk heeft mijn moeder blijkbaar besloten van dat het misschien maar beter was op deze manier. En hoe werd je uiteindelijk filosoof? Ja, hoe word je filosoof? Ja, hoe word je dat? Of was je dat altijd al? Word je zoiets eigenlijk? Nou ja, ik weet niet. Ik heb oorspronkelijk een andere opleiding gedaan. Ik heb geschiedenis gestudeerd, ben een tijdje leraar geweest. Maar ik wilde altijd al mijn schrijverschap voor mijn inhoud geven. Dat was mijn droom, maar in ieder geval mijn ambitie. Ik was wel op zoek naar het idee van ik moet ook wat meer intellectueel volume hebben. En ik had al snel in de gaten dat de filosofie, het soort vragen dat daar gesteld wordt, dat wel heel erg het soort vragen zijn die ik mezelf ook stelde. Welke vragen waren dat? Nou ja, dat zijn natuurlijk vragen waarin je heel erg probeert te snappen of te verstaan wat er in je eigen tijd gaande is. Fenomenen die iets zeggen over de geest van een tijd. En ik was heel erg met dat, daar was ik wel heel erg mee bezig. En toen ik daar ook wel eens naar wat filosofie las, dacht ik, oh ja, maar dit zijn dus de lagen die je allemaal kunt aanboren. Dus dat sprak me ook heel erg aan, dat je ook kunt vastbijten in een tekst. En dat proberen die tekst in je greep te krijgen. Toen ben ik filosofie gaan studeren. En ik weet dat ik het voelde ook echt als een thuiskomen. Het was echt vrij snel voor mij helder van dit is echt wat ik wil doen. Hier wil ik verder mee. En hoe moet ik dat vergelijken met bijvoorbeeld met muziek, dat je dan bepaalde idolen hebt? Heb je dat dan ook met filosofen? Dat je dan op een gegeven moment een filosoof tegenkomt, dat je denkt van ja, die zegt alles wat ik ook vind. Nou, ik denk dat het niet helemaal vergelijkbaar is met zoals pop-idolen. Want die kunnen. Ik heb dat zelf ook van nabij meegemaakt. Iemand die kennen die vrij bekend was. En die worden echt verafgoot, zeg maar. Dat is wel heftig. Maar het is wel dat je. Het zijn wel. Je kunt wel bepaalde denkers enorm bewonderen. En dan vaak niet alleen eens om hun denkbeelden, maar ook hoe ze zich in het leven staande hielden en zich verhielden tot hun vrienden of omgeving. Dus in die zin, het zijn wel echt voorbeelden, kunnen dat zijn voor mij, waar je je aan kunt laven als denker. En wie was dat dan voor jou? Nee, in mijn geval, een denker als Hannah Arendt. Dat is eigenlijk, natuurlijk een Duits-Amerikaanse denker. Ik ben eigenlijk in al mijn werk voortdurend met haar in dialoog, lijkt het wel. Ze komt telkens weer terug om het hoekje kijken en ja. Heel veel van haar denkbeelden die zijn behoorlijk actueel, of die hebben iets te zeggen over onze tijd. Of het nou gaat over de opkomst van populistische bewegingen, of het idee van hoe die publieke ruimte nu vorm krijgt via sociale media, eigenlijk leeggetrokken wordt. Daar heeft zij ook wel niet. Zij leeft natuurlijk niet in de tijd van sociale media, maar daar heeft zij wel haar denken. Kan daar wel op allerlei manieren kun je daar opleggen. En ja, het was. Bovendien een bijzonder eigenzinnige vrouw die heel erg moedig was, omdat ze ook wel echt er een aantal discussies positie heeft gekozen. Zij is natuurlijk beroemd om haar banaliteit van het kwaad. Hè. Ze heeft dat Eichmann-proces destijds natuurlijk als verslaggever heeft ze daar dat bijgewoond. En zij kwam met dat idee van dat die Eichmann natuurlijk niet het grote kwaad was, of de grote ideoloog die van hem gemaakt werd. Nou ja, ze was zelf Joods, dus ja, zij is echt uit haar gemeenschap eigenlijk verstoten hierom. Dat zijn wel zaken, dat soort eigenzinnigheid. Dat vind ik wel mooi om daar een beetje getuige van te zijn via de dingen die je leest. Ben jij er zelf wel eens bang voor om gecanceld te worden? Nou ja, het is wel niet zozeer om gecanceld te worden, maar ik heb wel altijd een heel sterk gevoel gehad van er is weinig voor nodig om aan een zelfkant te raken. Dat lijntje is vrij dun. Je hoeft maar een paar dingen in je leven erg tegen te zitten. En voor je het weet, sta je op straat. Of laten mensen je links liggen. Of vereenzaam je. Dus in dat opzicht, ik ben daar niet bang voor. Maar ik zie het ook niet als iets wat per se heel ver weg hoeft te zijn. Dus in die zin is het altijd wel dichtbij. Want je zegt ook, de kroeg is eigenlijk, kan een verlossing zijn voor de afrekencultuur. Ja. Kan een soort oplossing zijn. Nou ja, omdat het zo is dat zeg maar de eisen die worden gesteld in onze samenleving, bijvoorbeeld dat je het heel efficiënt en hard moet werken, het idee van dat meritocratische idee van dat je zelf verantwoordelijk bent voor je succes, dat is helemaal, maar dus ook voor als het allemaal niet zo mee zit, dat heb je dan ook aan jezelf te wijten. Ik denk dat soort zaken die in een samenleving ons elke dag voortbewegen, dat in een kroeg, nogmaals, omdat het ook een neutrale ruimte is, en die rollen leggen we af, dus we kunnen daar ook gewoon even ontspannen en onszelf zijn op een bepaalde manier. Ja, dan spelen dat soort eisen die een samenleving op ons legt, die spelen minder of niet, omdat het is echt een vluchtheuvel waar je even kunt terugtrekken. Ik moet wel meteen denken aan Matthijs van Nieuwkerk, die dus ook iedere keer naar die kroeg gaat. Matthijs van Nieuwkerk gaat iedere keer naar de kroeg. Ja, daar heeft hij ook geïnterviewd. Daar heeft hij ook zijn eerste interview gegeven. Dat is een kroeg in, waar woont hij? Deventer? Vlakbij Deventer? Ja, zou kunnen, ja. Iets met een hoofd. Het hoofdige hoofd. Ja, het hoofdige hoofd. Nou ja, in ieder geval, in dat interview wordt ook beschreven dat hij dus regelmatig naar die kroeg gaat. Ja. Nou ja, de kroeg is natuurlijk, je hebt natuurlijk je bekende voorbeeld van Ischa Meijer natuurlijk. Dat is voor mij ook iemand die ik enorm bewonder, die natuurlijk zijn interviews en zijn gesprekken ook opnam in Eikenlinde in Amsterdam in een kroeg. Ja. Dus op zichzelf is dat ook niet zo'n gekke omgeving daarvoor. De kroeg is dan een goede vluchtplek voor al die mensen die nog binnenkort gecanceld gaan worden. Nou, nee, ik bedoel niet, het is niet een vluchtplek, want natuurlijk, stel dat je gecanceld wordt, ja, dan zal je dat in een kroeg waarschijnlijk ook wel last van kunnen hebben, omdat mensen dat dan weten of daar iets van vinden. Hm. Maar het is een plek die gewoon in heel veel opzichten neutraal is, of in ieder geval een stuk neutraler dan alle rollen en rolpatronen die je in de samenleving of die je buiten aanneemt. En wat ook zo fijn is van de kroeg, juist omdat het dus tussen die publiek en die privéruimte in ligt, omdat het een soort onbekommerdheid heeft, kan je ook daar zitten en een beetje mijmeren en naar buiten kijken en denken van, ja, de dingen zoals wij ze georganiseerd hebben in de samenleving, dat hoeft natuurlijk niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. De dingen hadden ook heel anders georganiseerd kunnen worden. Dus die relativering, het is ook voor mij wat dat betreft een ruimte waar je dat soort zaken in kunt relativeren, juist doordat je er even afstand van neemt. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn van de Doors, The End. Ja, het had alles van de Doors zo'n beetje kunnen zijn. Maar ik heb dat heel erg veel gedraaid toen mijn vader was overleden. En dat is wel een jaar geweest dat ik wel behoorlijk wankel was. Omdat ik een vrij symbiotische relatie met hem had. En hij is vroeg overleden. Ik was 28, hij was 62. Ja, dus toen viel ik in een heel diep, donker gat. En de Doors paste daar in die tijd buitengewoon goed bij. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Can you of some stranger's hand in a desperate land? inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old. And his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Ja, bij het Westen gaan we het een beetje afkappen. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Hans Schnitzler. En ja, The Doors en The End. Dit was jouw wankelplaat. Ik wist niet dat die zo lang was, hè? Ja, dat, kijk, de wanhoop moet wel flink uitgestrekt worden. Hè? Want dan moet je moet het echt doorvoelen, die afgrondelijkheid. Ja. En jij koos dit omdat het je deed denken aan een periode dat je vader was overleden. Ja. En dan moet je weer verder. Ja, uiteindelijk, ja, je moet en je gaat ook gewoon weer verder natuurlijk. Maar ja, dat heeft bij mij echt wel een jaar geduurd, waarin ik dus inderdaad veel doorsdraaide en ja, eigenlijk ook gewoon ja, leeg was. Dus niet veel kon. Maar ja, goed, je merkt natuurlijk toch de tijd. Ja, het is een cliché, maar die zijn er niet voor niets. De tijd die doet dan toch iets. En zeker een jaar waarin je één zo'n cyclus hebt doorlopen. Dat is ook niet zo gek dat je een jaar de tijd neemt om te rouwen. Dan heb je alle seizoenen op een gegeven moment gehad. Alles is een keer langs geweest. Je bent weer een keer jarig geworden, bij wijze van spreken. Daar is weer kerst geweest, zonder in dit geval je vader. En dan, ja, dan wordt er toch de scherpe kantjes gaan er dan toch wel vanaf. Had je in die periode ook houvast aan filosofie? Nee, ik geloof niet in die periode dat ik... Toen was ik, want ik ben dus echt op latere leeftijd filosofie gaan studeren. Dus ik had in die periode veel houvast aan muziek. En natuurlijk aan goede vrienden. Daar zocht ik het meer in die hoek. Ik las ook in je boek van filosofie, sport, religie en kunst zijn arena's waar je kunt oefenen in de kunst van het samenleven. Want waar heb jij vooral geoefend in de kunst van het samenleven naast die filosofie? Nou ja, ik heb voordat ik daar belandde bij de filosofie, heb ik nogal wat kronkelwegen bewandeld. Dus ik ben, om maar iets te noemen, een tijd lang vertegenwoordiger geweest in aardappelen, groente en fruit. Dus ik toerde door het land en ging allerlei winkels af om dat te verkopen. Nou, dat is toch wel een interessante manier om kennis te maken met, nou ja, plekken en mensen waar je normaal misschien niet zo snel mee in aanraking komt. Ik ben ook bij een uitvaartondernemer heb ik een tijdje gewerkt, als studentenbaan dan in dit geval in de zomer, kisten dragen. En dan maak je natuurlijk ook van alles en nog wat mee en zie je veel. Dus voor mij, en ik denk dat daar ook wel, en die verschillende omgevingen, ik heb een tijd in een fabriek gewerkt bijvoorbeeld. Ja, dat wanneer je dus goed kunt observeren en goed kunt kijken en ook nog de kans krijgt om dat op allerlei verschillende plekken te doen, ja, dan dat is een hele, dat zijn hele rijke ervaringen waar je ja, dat en ook bronnen van voor sociale kennis. Dus ik denk dat ik het daar wel in dat opzicht wel heel rijk bedeeld ben. Niet altijd dat het altijd even makkelijk was of dat het, nou ja, per se iets was wat ik wilde, maar het is wel zo op mijn pad gekomen en dat heb ik volgens mij wel nodig gehad. En dat ik en wij, hè? Ik noemde het al in de introductie, daar gaat het ook over in je boek, van je haalt ook de Amerikaanse socioloog aan, Robert Putnam. We zitten in een extreem X-tijdperk, terwijl we meer dan ooit gemeenschapszin nodig hebben. Ja. Ja, die balans tussen ik en wij, hoe komt het dat we daar nu mee worstelen? Ja. Nou ja, ik denk dat we hebben natuurlijk, zeg maar, vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw is natuurlijk dat idee van het autonome, authentieke individu, dat is die zich ontworsteld had aan allerlei vormen van autoriteit en gezag. ja, dat was bewerkstelligd op een gegeven moment. En dat heeft natuurlijk heel veel gebracht. Hè. Voor alle duidelijkheid, ik zou beslist niet terug willen naar een tijd waarin we in hele kleffe gemeenschappen bovenop elkaar zouden zitten. En ja, het internet is daar natuurlijk bijgekomen als een soort sluitstuk. Vanaf dat moment konden we het allemaal zelf vinden en uitzoeken. Hadden we ook geen experts meer nodig of andere intermediairs. En ik denk dat we daar heel erg ook teleurgesteld in zijn geraakt. Omdat is, ja, dat noem je dan doorgeschoten vormen van individualisering. Omdat we toch hebben gemerkt van hey, daar is het niet allemaal te vinden en te halen. En dat ik is inderdaad vrij dik geworden. Hè. Het dikke ik. Of de ik-tiran heet het zelfs bij een Franse denker. Die zich door niets en niemand iets gelegen laat liggen. En dat is natuurlijk. Nou, ik denk dat je dat vanuit zeg maar die emancipatie van het ik, dat die lijn kunt volgen. En tegelijkertijd is dat natuurlijk ten koste gegaan van het idee dat er dus ook. Dat je als een ik, als individu, je dient te verhouden tot een wij. En nou ja, die beide poten die zijn op een bepaalde manier zijn die ontwricht geraakt. Of dat wij soms ook weer daardoor doorgeschoten in allerlei vormen van ja, wat ik noem een kleffe gemeenschapszin op basis van religie of van een volk of van een kleur, noem maar op. En dat zijn volgens mij allebei reacties op die doorgeslagen vormen van individualisering. En ja, nu, ja, het internet heeft daar ook van alles nog wat mee gedaan. Dus we zijn wel, denk ik. Ja, dat idee van wat je dan nu ook bij veel politieke partijen ziet, dat idee van gemeenschapszin is weer helemaal in, tussen aanhalingstekens. Maar goed, ook daar moet je dan natuurlijk weer niet in doorslaan. Dus, nou ja, dus zo zijn we dus weer naar een soort evenwicht aan het zoeken, volgens mij. En waar ligt die dan, volgens jou? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Dat is ook de reden dat ik eigenlijk onderzoek van ja, wat is nou eigenlijk, welke voorwaarden gelden dan voor een soort gezonde vorm van gemeenschapszin. Ja, en dan kom ik dus weer op dat idee van tact. Dus dat idee dat je goed moet kunnen inschatten welke afstand er nodig is. En niet te dichtbij komt, maar ook dus niet onverschillig wordt. En ja, in mijn boek hou ik dan een pleidooi voor bestuurlijk tact. Dus wat ik bijvoorbeeld heel erg interessant vind, is dat idee van burgerraden. Hè? Dus dat je mensen die lood je vanuit de bevolking en die kunnen zich buigen over ingewikkelde vraagstukken, of het nou het klimaat is of andere zaken. En dat vind ik nou echt zo'n idee van bestuurlijk tact. Dus de politiek doet even afstand. Die geeft het vertrouwen aan burgers die zich daarover buigen en die komen met een advies. En dat wordt dan vervolgens ook opgevolgd door de politiek. Nou, dat is volgens mij een voorbeeld van hoe je misschien ook dat vertrouwen in de politiek op een bepaalde manier weer terug kunt krijgen. Maar ook inderdaad ervoor zorgen dat die hyperigheid en die heigerigheid van dat hele politieke discours wat minder kan worden. En hoe komen mensen dan in zo'n burgerraad terecht? Kun je je aanmelden of word je ook aangewezen? Nee, dat gaat tot nu toe, alle voorbeelden die ik ben tegengekomen, gaat gewoon via loting. Dus er wordt gewoon geloot en men probeert dan natuurlijk een goede doorsnede te hebben van mensen met allerlei soorten achtergronden en opleidingen. En ja, dan word je uitgenodigd of je daaraan wil meedoen. En zo is dat tot nu toe gegaan. Ook in Nederland zijn we ermee aan het experimenteren in Amsterdam. Maar ook ja, landen als Ierland en Frankrijk. Daar zijn dit soort burgerraden al ingezet. En ja, het succes is ook een beetje, of nou, misschien niet ook, maar vooral afhankelijk van hoeveel vertrouwen de politiek ook geeft om het advies van zo'n burgerraad ook daadwerkelijk op te volgen. En in Frankrijk is dat een beetje misgegaan. Daar heeft men wel een aantal adviezen meegenomen, maar andere ook weer niet. Dus ja, het valt of staat wel bij het idee dat als je die burgers, en je moet ze goed begeleiden. Ze worden natuurlijk goed begeleid door professionals die veel van het onderwerp afweten, zodat ze ook echt ingevoerd worden in het onderwerp. En dan blijkt gewoon dat er heel veel wijsheid zit overal in een samenleving. En dat je daar als overheid natuurlijk heel goed gebruik van kunt maken om burgers, mensen te vragen om je te helpen bij grote dilemma's die heel veel frictie veroorzaken. En ja, dat kan echt goed werken. Het klinkt in ieder geval een stuk constructiever dan nu maar gewoon op social media roepen wat je fout vindt en waar je het niet mee eens bent. Zeker, dat ook. En dat is denk ik ook wel in een tijd. We zijn natuurlijk met een politiek systeem. Eens in de 4 jaar mogen we onze vertegenwoordigers kiezen. Maar ook daarin, ja, in tijd van sociale media, van internet, is misschien een bepaald opzicht dat soort vertegenwoordigingen, en zeker wanneer het ook nog heel getrapt is, is misschien wel een beetje achterhaald. En moet je toch zoeken naar manieren om mensen, ja, mede ook een verantwoordelijkheid te geven, een soort betrokkenheid te geven op hun land, op hun gemeenschap, om daarover mee te kunnen nadenken. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Nou ja, en dat gaat natuurlijk ook over weer plekken waar mensen samenkomen en samen proberen iets te maken van ja, de wereld die we met elkaar delen. Nou ja, voor mij is. Ja, dat sluit dan ook weer toch weer aan op die kroeg. Ik noem dat ook een wereldse liefdespraktijk. Dat gaat dus over een zekere betrokkenheid op de wereld en daar ook verantwoordelijkheid voor willen nemen. En ja, ik denk dat dat heel erg cruciaal is. Niet alleen in deze tijd, maar sowieso. En het valt of staat dus met ja, de mate van vertrouwen die dus de overheid heeft in die burger. Maar ben je daar optimistisch over? Nou ja, optimistisch. Ik zie wel steeds meer van dit soort initiatieven ook in Europa plaatsvinden. En ook, ik denk ook dat de rol van steden steeds groter en belangrijker hierin wordt. Die kunnen ook burgers betrekken bij besluitvorming. Dus in dat opzicht, ja, het ziet er wel naar uit dat die ontwikkeling wel echt is ingezet. En dan ja, wordt het interessant om te kijken in hoe ver men daarin durft te gaan. Want ja, je ziet nu toch, het wantrouwen in de politiek is dusdanig groot dat we toch echt moeten zoeken naar andere vormen. En ja, volgens mij beginnen die zich wel op een bepaalde manier uit te destilleren. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een kroeg zou kunnen betreden uit een ander tijdperk in de geschiedenis, welk tijdperk zou je dan kiezen en waarom? Nou ja, voordat we de vraag over de kroeg gaan bespreken, wat vind je van ChatGPT? Over het algemeen, want je hebt veel geschreven over digitalisering. Ja, nou ja, het is natuurlijk interessant. En ik denk dat heel veel mogelijkheden biedt om ook in het onderwijs zeker dingen mee te doen. Maar wat ik nu wel weer zie gebeuren, is toch een herhaling van wat al sinds mijn eerste boek, wat mijn analyse was, van ja. We staan weer helemaal bewonderend erbij. En we kunnen bijna niet geloven wat het is. Het wordt enorm. Het wordt zo groot gemaakt van wat het programma kan. Terwijl het gewoon natuurlijk een papegaai is. Het is helemaal niet iets wat echt. Wat wij. Ja, het wordt dan slim genoemd. Slimme technologie of kunstmatige intelligentie. Maar we vergeten dat het gewoon een machine is. Die op basis van heel veel data. Heel handig dingen achter elkaar kan zetten. Dus ik zie die bewondering ook weer. De Silicon Cheerleader, de cheerleaders van Silicon Valley, die in ontzetting bijna niet kunnen geloven wat er allemaal gebeurt. En ik denk van jongens, wees nou even voorzichtig, want ook hier gaat het weer. Wat gebeurt er met al die data van ons? Wanneer wij vrolijk met z'n allen met ChatGPT aan de slag gaan. Ja, dat gaat natuurlijk ook weer over onze gegevens die we weggeven. En we geven ook weer nog een keer weer heel veel macht weg aan een paar grote bedrijven. Die deze producten kunnen maken. Terwijl we eigenlijk niet zo goed weten wat gaat dat nou allemaal betekenen in een samenleving. Dus ook hier zie je weer de reflex om het allemaal heel erg bijna kritiekloos te omarmen. Terwijl ik denk dat er heel veel redenen zijn om even een stap terug te doen. Ook alleen al omdat deze slimme machines, tussen aanhalingstekens, heel veel energie en water nodig hebben om überhaupt al die modellen te kunnen trainen. Dus ook in dat opzicht is er wel het een en ander gaande. En de vraag was dus. Als je een kroeg zou kunnen betreden uit een ander tijdperk in de geschiedenis, welk tijdperk zou je dan kiezen? En waarom? Ja, ik denk dan toch dat ik naar het Berlijn van het Interbellum toe zou gaan. Dat was natuurlijk een buitengewoon interessante periode waarin er heel veel op het spel stond. Waarin ja, men als het ware op de rand van het vulkaan aan het dansen was. En zeker in een stad als Berlijn, daar gebeurde natuurlijk enorm veel op het gebied van kunst. En ja, heel expressief. Dus ja, ik denk dat ik daar ergens in Berlijn graag ergens daar wel, zeg maar eind jaren 20, begin jaren 30, in een typisch Duitse plek. Ja, of het nou een bierhal was in die tijd, of anderszins. Of een kroeg, een knijpen, zoals het dan heet. Dat had ik wel interessant gevonden. En welk gesprek had je dan geïnitieerd? Nou, ik weet niet. Ik denk dat ik ook vooral waarschijnlijk heel veel om me heen had gekeken. Maar ik denk dat het wel interessant was geweest, ook met het oog op onze tijd, van of de vraag van ja, hoe verontrustend de mensen die tijd vonden. Wat er op en af aan het komen was. Zeker als je dan iets meer midden jaren 30 of begin jaren 30 was gegaan, van hadden ze in de gaten wat er gaande was. Zo ja, wat zagen ze dan? En zo nee, waarom zagen ze het niet? Dus ik denk dat het toch wel op politiek was gekomen. Want is het niet zo dat iedereen vindt altijd zijn eigen tijd waar hij in leeft een hele bijzondere tijd? Mm-hmm. Ja, dat is deels wel waar. En tegelijkertijd, er zijn natuurlijk in de geschiedenis wel een aantal momenten waarin dus heel veel bij elkaar kwam. En als ik nu op dit moment zie wat er in onze tijd allemaal bij elkaar komt, of het nou gaat over gewapende conflicten, het probleem met klimaat die we hebben, vluchtelingenstromen, noem maar op. Het lijkt wel soms een perfecte storm of zo. En we wanen ons nog in het oog, maar we zitten natuurlijk al lang daar middenin. En combineer dat ook nog eens met die technologische ontwikkelingen, waar wel echt een enorme versnelling in zit. Dan vermoed ik toch dat onze tijd wel vrij uitzonderlijk is. Ja. Want zijn er ook tijdperken dat mensen hebben gezegd van nou, er gebeurt helemaal niks? Kijk, dat wordt natuurlijk wel eens gezegd over de middeleeuwen of zo. Dat daar nauwelijks ontwikkelingen waren of innovaties. Nou, dat is natuurlijk een veel te eenvoudig beeld. En dat klopt ook helemaal niet. Maar het is natuurlijk wel zo, wat onze tijd wel bijzonder maakt, is dat juist doordat de veranderingen en innovaties elkaar zo snel opvolgen, de ene generatie die komt in een hele andere wereld terecht dan waar de andere generatie is vertrokken. Dat was natuurlijk, nogal 60, 70 jaar geleden was dat nogal heel anders. En verder terug al helemaal. Dan wist je in ieder geval van, als je het overgeeft aan je kinderen, die treffen ongeveer dezelfde wereld aan. En die gaan ongeveer hetzelfde doen. En dat zou je kunnen zeggen dat het misschien heel erg saai was. Maar dat was wel heel vrij statisch natuurlijk in vergelijking met onze tijd. Dag Hans, verrassing. Ik mag hier op de radio uit de doeken doen wat jij belangrijk vindt, wat jou typeert en drijft. En laat dat nou precies zijn waar ik zo van geniet in het samen zijn met jou. Maar ook waar ik me soms voor je neer. O jee, hoor ik je denken. Je speelsheid, wat vind ik die heerlijk. Een kwinkslag, vrolijk ontregelen. Mensen, mij, in totale onzin meekrijgen. Typetjes nadoen, thuis of op straat. Alle aan hun mobiel gekluisterde mensen in de metro luid en vrolijk begroeten. Jij krijgt het voor elkaar dat ik me met regelmaat, met plezier, schaam. Meer speelsheid zou goed zijn voor de wereld. Net als het andere wat ik zeer in je waardeer. Aandacht. Het belang dat jij hecht aan aandacht en hoe jij aandacht hebt. Want waar zuivere lucht ons laat ademen. Dag lieverd. Dit wist je niet. Nee, wist ik niet. Je schrok ook een beetje, of niet? Ik ben een beetje geëmotioneerd en inderdaad in de war bijna. Ja. Maar het is dus ook heel hartverwarmend natuurlijk. Ja. En dat hebben jullie me mooi ingeluisterd. Het is een mooie boodschap van je partner. Ja, klopt. Judith, ja. Jeetje, geweldig, wat mooi. Ja, ontroerend. Ja, het is ook altijd leuk om op die manier toch even iets anders nog van jou te leren kennen. Ja. Dat je typetjes nadoet. Ja, dat vind ik leuk, ja. Wat is je favoriete typetje dan? Nee, ik geloof niet dat ik echt een favoriet typetje heb. Weet je, de vieze man of zo van Van Koot en de Bie vind ik altijd wel leuk om dat op bepaalde momenten na te spelen. En zo zijn er een paar. Dus ik ben soms ook gewoon, ik verzin zelf ook soms typetjes. En dat kan van alles zijn, afhankelijk van mijn bui en de omgeving. En wat was die laatste spreuk nou? Zuiverheid? Waar zuivere lucht ons laat ademen, laat zuivere aandacht ons denken en voelen. En ja, dat is een zin die ik wel met enige regelmaat uitspreek als het gaat over het belang van onze aandacht, die op allerlei manieren onder vuur ligt, door natuurlijk vooral de grote tech-titanen die voortdurend onze aandacht weten te pakken en weg te leiden. En ja, een aandacht is echt een hele belangrijke menselijke hulpbron, net zoals lucht of water dat zijn. En het is dus ook iets wat uitgeput kan raken. En iets waar we denk ik heel veel aandacht voor moeten hebben, van hoe we die aandacht bij onszelf kunnen houden, of zelf bepalen waar we onze aandacht aan besteden. Want ja, als we Mark Zuckerberg laten bepalen waar we onze aandacht aan besteden, dan bepaalt hij natuurlijk ook wat echt voor ons is, bijvoorbeeld. Of wat we belangrijk vinden. En ja, daar zouden we onszelf als mensen tekort mee doen, volgens mij. Aandacht maakt alles mooier. Zeker, aandacht is de meest pure vorm van gulheid, Simone Weil, een Franse denkster. En dat vind ik zo'n mooie definitie van wat aandacht is. Je schenkt als het ware jezelf door aan iets of iemand aandacht te geven. Daarmee schenk je aandacht en geef je jezelf ook weg. Zet je jezelf tussen haakjes. En ja, dat veronderstelt dat je even helemaal bij dat moment of die persoon bent. Dat daar ook alle ruimte kan zijn voor die ander om te gedijen. Juist omdat je hem of haar of het aandacht geeft. En jezelf dus niet opdringt daarin. Ja, ik citeerde de slogan van IKEA. Oh. Dat was mij nou weer even ontgaan. Maar dat is wel heel erg geestig. Het klinkt wel als een filosoof. Hoe luidt hij nog een keer? Aandacht maakt alles mooier. Aandacht maakt alles mooier. Ja, bij IKEA zullen ze het wel weten. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Is er iets wat je wil achterlaten? Ik zat natuurlijk te denken van ja. Maar ik zat even om me heen te kijken thuis en dacht ik, hé, ik ligt nog één boekje van mijn debuut in 2015, Het Digitale Proletariaat. Ik heb nog één extra exemplaar buiten de drukken die er waren. En ja, het is een boekje wat tot mijn grote vreugde eigenlijk nog steeds gewoon heel erg actueel is. Omdat het gaat over de manier waarop we ons uitleveren aan allerlei digitale moloch en grote bedrijven en technologieën die ons heel veel brengen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd misschien ook wel dingen weghalen. Dus ik dacht van nou, dat vind ik wel leuk. Ik wil het ook echt kwijt. En ik denk dat, nou ja, ik hoop dat iemand hier nog veel aan kan hebben om dit eens door te lezen. Mooi, jij mag ook iets kiezen. Ik heb de keuze uit het badkamerkastje van Marlijn Weerdenburg. Maar daar moet je maar net ruimte voor hebben en behoefte aan hebben. En dit is het boek achtergelaten door Lotte Jensen, De Ramp. En dat is een speciale uitgave naar aanleiding van de watersnoodramp uit 1953. Met een voorwoord van Hare Majesteit de Koningin. En met de opbrengst van dit boek werd besteed aan de slachtoffers van de watersnoodramp. Zo. Een heel bijzonder boek. Dat is heel bijzonder, ja. Nou ja, het is omdat Lotte Jensen een boek had geschreven over rampen. Oh, oké. Ja, nou dat neem ik graag mee naar huis. Want dat vind ik wel heel mooi om mee naar huis te hebben. Wat mooi, dankjewel. Alsjeblieft. En we eindigen met De Liefde. En je zei dat moet zijn Bright Eyes. This is the first day of my life. Ja, als er nou een nummer is waarvan ik denk van ja, dat eigenlijk woorden geeft, maar ook vooral een melodie en toon geeft aan het alles verzengende en van de liefde waarin je volledig je hele wereld op zijn kop komt te staan, je alles in een ander licht gaat zien en waarin je je volledig kunt en wilt verliezen. Ja, dan is het wel dit nummer, zowel qua tekst als qua melodie, is het iets waar je dan, ja, je zou dan bijna daarnaar gaan verlangen, naar mijn idee, als je dit nummer hoort. Dankjewel, Hans Nietzsche. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Michel dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MichaBlok. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you. And I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather